Вази у хаті не було. Софія поставила букет просто у відро з водою і знову прилягла. Бо чого ж зриватися так рано святкового дня? Ніжні пахощі троянд передчуттям прийдешнього щастя огорнули її сон. Їй снилися чомусь чоловічі руки, що пахли тонким терпким одеколоном. З них сипалися трояндові пелюстки. Білі, рожеві, знову білі, червоні, темно-червоні, темно-темно-червоні. Раптом здійнявся холодний вітер, загуло, і пелюстки, стривожені і звихрені, піднялися угору і полетіли, полетіли. Софія прокинулася від різкого грюкоту. По хаті справді літали білі і червоні пелюстки троянд. І сипалися вони з чоловічих рук, з ігоревих рук. За вікном уже світило сонце. Непевно хитаючись, Ігор стояв посеред хати і люто шматував отой білий букет, не шкодуючи рук, до крові вже обдертих об колючки. Солодкий сон не зразу відпустив Софію. Вона бачила спотворене криком обличчя Ігоря, розуміла, що він вигукує якісь бридкі слова, але не чула їх. Немов зачарована нічним видінням, не сприймала потоку бруду, що лився із майстерно вирізблених вуст її тепер уже некоханого чоловіка. А він волав, лементував, верещав, вигукував, заходячись від йому одному зрозумілої люті. Софія розгублено дивилась на ні в чому невинні пелюстки, що рясно всіяли підлогу, і проказала: «Ігоре, а хіба не ти приніс ці квіти? Раніше ти завжди дарував мені на свята троянди». Ігор наче на повній швидкості наштовхнувся на стіну. Він розіграв цю виставу, щоб звалити вину з хворої голови на здорову, бо не ночував учора вдома і чекав сцени, яку йому має влаштувати Софія. А вона, бач, спокійнісінько спить і либонь гадає, що троянди приніс він на знак вибачення. От дурень! Вихід був так близько і такий красивий вихід. Обійшлося без шуму і крику, красиво і тонко. Ці жінки і справді дурні кури. Подаруй їм квіточку, а відтак хоч і вдома не ночуй. Скільки разів йому доводилося виправдовувати своє пізнє повернення такою куцою брехнею, що жоден чоловік ні на мить не повірив би. А вона, дурепа, вірить. Ну і нехай. Врешті він голова сім'ї. Йому можна. А вона взагалі права голосу не має. Хай тішиться, що він її не кидає, дозволяє жити з ним. Та будь-хто, перша ліпша, побіжить вистрибом, варто лиш кивнути пальцем. Навіть така молода і красива, як Н. Мовчу-мовчу. Та Софія не така вже й негарна. А що дурна, так це добре. Галасу не щиняє, це теж непогано. Все ж таки інтелігентна сім'я, лікарі. Він прийшов до тями, якої, власне, і не втрачав. Поглянув на свої руки, подерті об кулючки. «Софі, дивися, кров!» Софія, вихопивши з аптечки йод, заходилася змащувати подряпини, дмухаючи, щоб менше пекло.